Вір. Любча уся у золотым кляновым лісці паўстала перед вачыма Сухты, калі ён на мышастым коніку з лідскага замка даскакаў да яе. Колькі дзясяткаў драўляных і зрэць мураваных дамкоў. Памочнік карагоза спрытна ўпраўляўся са сваім папялістым жарабком, але прытаміўся болей, чым Сухта. Драўляная сядзіба гаспадароў гэтага даволі малалюднага мястэчка месцілася наводдаль, на ўзгорку, абведзеным глыбокім ровам з пазеленелай ад застою вадой, дзе бесклапотна плавалі шэрыя качкі. Адна з іх, галагуска, борзда, паплыла да наведвальнікаў, відаць, чакаючы зерня. Спарахнілыя бярвенні пад'ёмнага моста, замак яны збіраюцца тут будаваць ці што, з іроніяй падумаў Сухта, змацаваныя жалезнымі скобамі, здаваліся надта ненадзейнымі. У варотах ніжняя дошка была зламаная, яе трымалі адно вялізныя цвікі. Мост, на здзіўленне, быў падняты, а брама зачыненая. «Няма гаспадара, ясна, а брат яго, дрэнь гаспадар», – констатаваў Рагоза. А я чуў, што іхні дзед збіраўся ўсю сядзебу зрабіць з цэглы і каменю. Вось жа не далі судзяніцы, злажыў галаву на сініх водах. Мой дзед там таксама быў, але вярнуўся, толькі моцна паранены. Калі хлопец у старэйшай гаспадыні, то ёй не падлетка трэба было б шукаць, а якога нязломка з грашыма. Працягваў ён гаварыць, у той час як Сухта моцна ударыў у жалезныя білы з пацёртым нізам, і гул панёсся над ровам, над клёнамі, напалохаўшы качак. Доўга ніхто не адгукаўся. Нарэшце паказаўся мажны чырванатвары мацак у скураной камізэльцы заспаным тварам. «Каго вам трэба?» – гугніва і не надта прыветна рыкнуў ён. «Гаспадара ці гаспадыню?» «А на што яны вам?» «Адчыняй!» – ужо стражэй загадаў Сухта. Яго светласць казаў, каб яго не турбавалі. Сухта тым часам пільна аглядаў двор вокны сядзібы. Падалося яму, ці і сапраўды за тусклым бычыным пухіром аднаго з іх заварушыўся нейчы цень. «Адчыняй, мы...» «Великокнязькія дазнавальнікі!» – не вытрымаў Рагоза. «Даследнікі? Великокнязькія? Дык вы што, самой вільні?» «Адчыняй!» – не вытрымаў і Сухта. «Мы што, тут цэлы дзень стаяць будзем?» «Я пайду да кладу пані, бо яна сказала, без ейнага дазволу нікому не адчыняць». Мацак знік. Сухта шматзначна паглядзеў на памочніка. «Калі не адчыняюць дазнальнікам звінні, то, значыць, нешта не тое. Што ім тут хаваць? А можа, кабета баіцца пасля нападу на почат, што і іх тут пачысцяць? Швагер жа ім тут, мабыць, не абарона. Бач, не ўпускаюць, а білы шчуваць па ўсім замку». Абураўся Рагоза. Сухту зноў падалося, нечыя крокі пачуліся на двары, нябачным адсюль за паднятага моста. А мо гэта шалясценне апалага лісця па ўтаптаных сцяжынках двара. Ён сышоў з узвышша перад пад'ёмным мостам, пайшоў уздоўж рову, пільна узіраючыся ў тое, што рабілася за агароджай. Яна таксама добраткі спарахнела, там-сям адваліліся дошкі, а некаторыя ледзь віселі на драўляных цвіках вухналях. Ён паспеў убачыць, як дзве постаці, жаночая у брунатнай камізэльцы і доўгім клячастым андараку, і мужчынская, гнуткая і высокая, у белых зрэбных портах і жоўтай баўнянай кашулі, выходзілі з самага тарца будынку і спяшаліся да непрыкметнай брамкі, што выводзіла з двара. Падалося яму ці не, у мужчыне адна рука не была, удзетая ў кашулю. Сухта прызняўся на дыбкі, каб лепей разгледзіць абаіх, але брамка ўжо зачынілася за імі. Тым часам галоўная брама шырока расчынілася, мост працяжна скрыпучы апусціўся, ледзь патрапіўшы ў адсырэлыя пазы. Іншы слуга, худы ў пацёртым суконным каптане і скураных поршнях, абы як завязаных на нагах, ледзь не выдых насустрач на мост, віхляўся ўсім сваім непаваротлівым целам, паказваючы радасць. «Заходзьце, дарагія госці, пані вас чакае!» Рагоза асцярожна праехаў па мосце, схапіўшы за аброць і сухтавага каня, а галоўны дазнавальнік паспяшаўся і ўслед за ім прайшоў у двор. Тут усё было так, як звычайна бывае ў шляхецкіх маёнтках. Пад нагамі так-сяк вымашчаная пляскатым каменнем вузкая паласа, што вядзе да ганку слуп, за які прывязваюць коней, калі робяць выездку, вузкі вокны ў прыземістай, як насуплены чалавек, будыніне, дзе-нідзе зацягненыя пухірамі, а ў гаспадарскіх пакоях слюдой, драўляная гонта на даху, дзверы абабіты жалезам ля галоўнага ўваходу, масіўныя клямкі. У зале для гасцей, куды іх увялі ўжо і іншыя слугі, усё выглядала значна багацей. Вузкая дубовая лава з узгалоўем, на якім ляжала вышываная золатам падушка, два серебраныя падсвечнікі на стале, застеленым абрусам з нямецкага палатна, крэслы, абабіты добра вырабленай скурай. На сцяне шмат зброі, корт, кінжал з дарагім драўляным дзяржальным, двуручны меч усходняй работы, лук з нацягнутай цецівой, распісаны узорамі. На паліцы посуд, масіўныя тарэлы з цынку, брэсяніца з залачонымі налепкамі кветак, унутры якіх самацветы, выбітыя кубкі, стос металічных дзенкаў для кілішкаў, дзенкі маленькія падносы. Іх пасадзілі на лаву, папрасілі пачакаць. «Може, нальють нам чаго-небудзь добрага?» – шапнув Рагоза. «Ехалі довга, нешта у кішках загуло. Пасля ўжо паесі, ёсць жа тут недзе карчма. Ды жа снедалі ў замку?» «Калі тое было?» – узвысіў голас Рагоза. «І пахне добра гарачай крывянкай. Трэба было з кухні рэвізію пачынаць». «Маўчы!» – цыкнув сухта. Востры яго слых злавіў хуткі стук, абцасаў па падлозе. Гэта была жаночая паходка, лёгкая, імклівая, як у маладзюткай дзяўчыны. «Няўжо дачку паслалі замест абаіх старэйшых гаспадароў?» – падумаў сухта, але дзверы ўжо расчыняліся. Тонкая, зацягненая ў гарсет з серебранай аблямоўкай у блакітным сукні і нечым падобным да лодкі і сабраным у тонкую кісяю над галавой кабета, «Это ж новая мода, здаецца, караблік», – узгадаў сухта. Прыцішыўшы свой імклівы бег, ужо з парога апякла іх позіркам чорных вачэй. Румянак на шчоках не выглядаў штучным, вусны былі ярка-чырвонымі, налітымі сілай і здароўем. Рагоза ускочыў, няўклюдна пакланіўся. Пакланіўся кабеце і сухта, ледзь прызняўшыся з крэсла. «Хай абараняй вас Бог і грамнічныя агні!» – прамармытаў ён звыклыя прывітанні нядаўна ахрышчаных ліцвіноў, што ніяк не маглі пазбавіцца памяці пра старых багоў. «Хай абараняе!» – адказала і кабета высокім меладычным голосам, нібы праспявала флейта. Сухта бачыў шмат жанчын, слязлівых пры першым слове і зацятых на дыбе, вёрткіх, як вужыхі, і слізкіх, як куча гною пад дажджом. Але тая, што стаяла зараз перад імі, была іншаю, непадобнай да знаёмых яму раней. І ён зразумеў, што паядынак будзе зацятым і нялёгкім. Яна гатова абараняць сваё, набытае ці утоенае, і да апошняга. Таму ён пачаў з раптоўнага, як думалася, нечаканага. «Аддайце нам дзяржаўнага злачынца, які толькі што ўцёк з двара. Мы ведаем, што ён тут, у сядзібе». Яна не міргнула нават вокам, толькі прыўзняліся тонкія бровы. «Якога дзяржаўнага злачынцу?» «Данілу, сына сокала, панцырнага баярына Лідскага замка, слугуе святласці княгіні Марыі». Яна села насупраць іх на крэсла, засмяялася. «Давайте я лепей загадаю прынесці абед. Выехалі здаля, трэба ж вам падмацавацца пасля доўгай і, на жаль, безвыніковай дарогі». «О, гэта добра», – падаў голас Рагоза, але Сухта перабіў яго рашучым і строгім тонам. «Мы прыехалі сюды не жартаваць. Вы ўжо ведаеце, што мы вялікакнязскія дазнавальнікі і прыехалі сюды па загадзе яго княжай мосці Скіргайлы, намесніка вялікага князя і караля Ягайлы». Ён палез да паса, на якім вісеў скураны мяшэчык з адпаведным пергаментам. Алена бесклапотна махнула рукой. «Я вельмі шаную загады вялікага князя і яго намесніка, і таму я не стала б трымаць і хаваць у сваю сядзебе дзяржаўнага злачынцу». Яна казала гэта такім пераканаўчым голасам, тон яе быў такім шчырым і простым, што Сухта на імгненне сумеўся. Што, калі яму ўсё гэта падалося, і цені ў вакне, і ўцёкі? Проста ішлі хлопец з дзеўкай па сваіх справах, а яму мроіцца страх, таропкі пераход з аднае схованкі ў другую. Ці мала па якіх прычынах свеціцца па начах у нежылых пакоях ці на гарышчы агонь? Можа, дае тайны прыязджае які суседні шляхціц? Унь жа яна ўся гарыць, здаецца, дакранесся і асыпле жарам. Ён трохі змякчыў тон. «Скажыце, хто жыве ў закрыленні сядзібы?» «Там? Жыве? Ды ніхто. Брамнік часам спіць, але слух у нас не так шмат. Вы ж, мабыць, ведаеце, што гаспадар наш памёр. Дачку сваю на мяне пакінуў, гадую сірату». Яна імгненна змянілася. Цяпер гэта была няўцешная ўдава, што дзень і ноч дбае аб выхаванні беднай сіраты і не думае аб сабе. Яе постаць нібы зменшылася, твар як пастарэў. «Але ж і вужака», — падумаў Сухта, а ўслых прамовіў спачувальна. І як сапраўды не паспачуваць такой таленавітай і прыгожай кабеце? «Я вам веру, дарагая пані, але дазвольце мне ўсё ж агледзець сядзібу, пагаварыць са слугамі». Яна ўспыхнула, твар яе заліўся чырванню, вочы пашырыліся.